1 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Met eerste melding over een spookrijder. Op de A59 van Zonziel richting Den Bosch is een spookrijder gesignaleerd. Tussen de afslagen tankstation Hespelaar en Drunenwest. Haal niet in en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A59 van Zonziel richting Den Bosch is een spookrijder gesignaleerd. Tussen de afslagen tankstation Hespelaar en Drunenwest. Haal niet in en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. En dan het nieuws. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden, van wie er 2 waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de 2 migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Er is afgelopen avond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen, maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275 mensen. Volgens Velema lijkt het op de situatie van 2 weken geleden, toen asielzoekers op stoelen moesten slapen. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale 2 keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen veel bewolking, in de loop van de dag pittige buien en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als de Rine wegvalt, komt er ook weer Rine bij. Als de cirkel rond is, begint er ook in overnij. Het is niet eeuwig mistig en eeuwig helder is het ook niet. Er komt altijd wel geluk verweer na een bult verdriet. Want het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ja, het giet zoals het giet. En dakken van op aan, dus heb de maar verduzie in. Want het giet precies zoals het giet. Wat nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Ting over elke jaar, stiet meeste tiet een nee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. En hij maar blieb varen, komt er wel weer land in zicht. Want het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ah, ja, het giet zoals het giet. In dakken van op aan, dus heb de maar verduzie in. Want het giet precies zoals het giet. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het zachte, zalvende stemgeluid van mijn gast Rosa da Silva. Ja, een hoi. Heel ander accent voor de naam die je dan hoort. Hè? Rosa da Silva, nou, ik weet toevallig dus dat je Portugees bloed hebt. Ja. En dat de naam ook Portugees is, maar dit was onvervals Drentst. Ja, dit was hartstikke Drentst. Ja. Ja. Want het is een liedje van Skik. Klopt. Origineel. Ja, van Daniel Loos. En inderdaad, van Skik. Hij, de eerste hadden ze een heel up-tempo versie. Dus dat is het origineel. Maar Daniel die zingt het ook wel eens als luisterliedje. En die versie vind ik eigenlijk nog veel mooier. Dus ik dacht, nou, even een ode aan hem. Het giet zoals het giet. Ja, want je hebt veel met hem samengewerkt. En nou, ik moet misschien eerst even vertellen wie je bent. Je bent kleinkunstenares. Je won in 2019 het Amsterdams Kleinkunstfestival. En nu, ja, volgende week is de première van je eerste avondvullende solovoorstelling. Ja. Daar moet je heen. Mm-hmm. En daar heb je voor ook samengewerkt met Daniel Loewis, hè? Ja, ik heb de liedjes uit de voorstelling zijn samen met hem geschreven. Ja. Ja. Ja, en dit lied specifiek, het giet zoals het giet, het gaat zoals het gaat. Ja. Is het alleen een ode? Of is het ook een lied wat de afgelopen tijd misschien wel van pas is gekomen? We hebben weinig controle gehad natuurlijk over ons leven in de tijd van corona. Ja, dat is ook zo. En het is gewoon zo'n hele mooie, simpele wijsheid eigenlijk. Van ja, het gaat zoals het gaat. En je kan er maar beter vertrouwen in hebben en het... het laten zijn in plaats van je er tegen verzetten. En ja, dat is toch ook wel de truc inderdaad van vorig jaar geweest. Althans bij mij. Dat je toch elke keer weer moet denken, het komt gewoon... Uiteindelijk komt het wel goed. En wat is nu eigenlijk het allerergste? Snap je? Dus het is, het is allemaal heel vervelend. Dat je niet kan werken of dat je leven even op pauze staat. Maar goed, ik probeer het ook te relativeren. Van, ja, als ik dan denk aan mensen die wel iemand zijn verloren door corona... of echt heel ziek zijn geweest of nog steeds ziek... dan denk ik, het is allemaal heel vervelend... maar het is niet het ergste, laat ik het zo zeggen. Het kan altijd erger, ja. En jouw eerste voorstelling waarmee je dus het Amsterdams Kleinkunstfestival hebt gewonnen... dat was in 2019... Daarna kwamen we in dat hele gedoe. Ja. En in de tussentijd heb je dus wel de kans aangegrepen... om dat uit te bouwen verder tot je eerste avondvullende programma. Ja. Ja. Hoe kijk je volgende week dus première? Volgende week dinsdag, 26 oktober, in de Kleine Comedie. Mm-hmm. Hoe beleef je zo'n laatste week voor de echte première? Nou, ik ga er niet te lang bij stilstaan. Want dan word ik heel zenuwachtig. Ja? Ja, het is een beetje gek of zo, want ik heb... Ja, vorig jaar zou natuurlijk eigenlijk zo het hele jaar zijn van toeren. Dat ging dus niet door. En dan, het is een soort... Het schiet alle kanten op. En nu is het zover. En dan je hebt bijna een soort verdoofd gevoel. Van, nu is gewoon het moment. En daar waar ik zo lang naar uit heb gekeken. Maar ja, er zit zoveel tijd ook tussen. Het is heel, heel apart allemaal. Ja. Maar ik probeer er niet te lang bij stil te staan. Want... als ik dat doe, dan heb ik een soort overspanning. En dat wil ik ook niet. Ik wil ook gewoon van kunnen genieten. Ik hoop dat me dat lukt. Oké, dan gaan we er nu ook niet al te erg verder over denken. Maar ik zal even uitleggen hoe mijn podcast werkt. Ik heb de belangrijkste geluiden uit jouw leven hier op een rij staan. Er zit muziek tussen, er zitten ook geluiden tussen. En ik heb jou daarvoor in ruil teruggegeven een podcast... die we samen gaan bespreken aan het einde van het uur. Dat is geworden de podcast Help Louis... Uh-huh. Een spiksplinternieuwe van Tony Media. En dat is, het is een hele aparte podcast, vond ik. Het is een soort raadsel wat je op kan lossen en je kan 25.000 euro winnen. Ja, ik vond hem heel spannend. Ik vond het een heel tof idee. Want hou je van een spannende podcast? Of was het in die zin een goede match voor je? Ja, ik zit op het moment heel erg in de moordzaken. Die podcast, die luister ik nu in. Zeker omdat ik nu heel veel in de auto zit ik... Dat vind ik gewoon, ik weet niet wat het is... maar ook bij alles wat over moord gaat, denk ik... dat is even een moment. Dus dit trok mijn aandacht wel. Ik was wel heel nieuwsgierig wat Simon heet hij, hè? Wat die dan... Het gaat volgens mij inderdaad... is Simon de sleutelfiguur in het verhaal? Die komt dan in die kroeg en die heeft een verhaal. En ik vond het heel tof. Sowieso hou ik heel erg van Vlaams. Dus Vlaams voorgelezen. Dus, ja. Heel suspensevol. Ja. Spannend. Oké, goed. Gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Eerst een audioportret. In dit meisje is een vrouw ontwaakt. Jij hebt de code van haar hart gekraakt. Oh, laat me nooit meer, nooit meer gaan. Mijn gasten van vandaag komt uit Klazineveen. Ze is daar geboren en getogen. Ze kan goed zingen, ze kan goed acteren en ze is fan van Daniel Loewis. Hey, Rosa da Silva, waar in Portugal ben jij geboren? Ik ben in Klazineveen geboren. Oh, jammer. Jammer? Ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen. Zoals ik het nog aan niemand heb gekund. En ik hoop... dat je een grote steun voor me zult zijn. Zij studeerde af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ze speelde Anne Frank in de musical Anne. En ze won in 2019 de Wim Sonneveld Juryprijs en de Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Of is het Rosa da Silva? Meng Drenthe met een vleugje Portugal. Voeg een jeugd toe in Klazinaveen. En een kleinkunstenares is geboren die zich afvraagt: waar moet ik heen? En als ik 's morgens in mijn kleren schiet en mijn tas en mijn sleutels pak, wees maar niet bang, jou vergeet ik niet. Ik neem jou mee in mijn binnenzak. Ik neem jou mee als ik de trap afga, als ik mijn eerste koffie drink. Ik neem jou mee als ik de krant opensla, als de dag begint. Ik neem jou mee overal waar ik heen ga. Als ik alleen ben, jij bent erbij. En als ik midden in de massa sta, neem ik jou mee, jij bent bij mij. Zo'n lief en liefdevol liedje. Dank je, ja. Het gaat wel volgens mij over iemand die er niet meer is. Ja, voor mij wel. Die er niet fysiek is. Nou, als ik het zing moet ik altijd aan mijn moeder denken. Ja. Maar het is een cover, dat zeg ik er nu bij. Want mm-hmm. Ik ken het lied van Gerard van Maasakkers. Dus die had ik gemaild van, oh, wat een mooi nummer. Mag ik dat in mijn show zingen? En toen zei hij, dat is goed, maar ik heb het ook gecoverd. Oh, echt? Dus het origineel is van Gian Maria Testa, een Italiaanse zanger. Okay. Die is inmiddels overleden. Maar dat heeft Gerard dus van hem gecoverd. Dus ik zing eigenlijk, is de muziek van Gian Maria Testa en de tekst is van Gerard van Maasakkers. Ja, ik heb dat weer in mijn eigen stijl gedaan. Ja. Je vond het zo'n mooi nummer, het raakte je op een bepaalde manier. En toen dacht je, dit moet in mijn show. Ja, en hoe Gerard ook zingt, zijn stem vind ik geweldig. En ja, het paste helemaal bij de thematiek van mijn voorstelling ook. Dus ik dacht, ja, dit nummer dat wil ik ergens erin krijgen. Dus, want, ja. De thematiek van je voorstelling, waar gaat het over? Wat is het grote thema, zou je zeggen? Ja, het gaat, nou ja, als je echt overkoepelend thema, dan zou het identiteit zijn over waar hoort iemand thuis en wie bepaalt dat. Dus ik belicht vanuit verschillende kanten mensen die een plaats of een stad of een provincie toe-eigenen. Maar eigenlijk, ja, van wie is die plek en hoezo bepaal jij dat? Bij mij is dat altijd geweest van, wij zijn half Portugees, half Nederlands. En in Klazinaveen, in Drenthe, waar ik ben opgegroeid, daar waren wij altijd een beetje de buitenlanders, zeg maar. Ja, en echt? Voelde dat zo? Of? Ja, wij waren wel. Ik heb wel heel vaak gehoord van, dan ga je toch lekker terug naar Portugal. Weet je wel, daar in Klazinaveen. Oh, ja. Dus terwijl ik ben letterlijk in Klazinaveen geboren. Dus je spreekt de taal? Klazinaveens, bedoel je? Ja, toch? Ja, die spreek ik. Ja, die spreek ik ook. Ja. Dus dat is gewoon heel gek. Dat mensen zeggen, jij hoort die thuis, maar jij niet. Mm-hmm. En ja, dat fascineert mij, die vraag. Dus daar ben ik ook voor mezelf in de voorstelling mee bezig. Van ja, ben ik nou, ja, Klazinaveen is het ook niet. Amsterdam, ja, ben ik ook eigenlijk niet helemaal thuis. In Portugal ben ik zeker geen toerist. Maar ik ben ook niet helemaal een Portugese. Ja. En de fado-muziek is daar de rode draad in ook. Dat mensen vroeger altijd tegen mij zeiden, jij moet fado zingen, dat is echt, dat hoort bij jou. En hè, dat is Portugees, dus dat klopt. Terwijl ik vond helemaal niet dat ik dat mocht zingen. Omdat je je niet echt een Portugees ook weer voelde? Nee, ik kom niet uit de wijken in Lissabon. En, nee. En ik van, ja, hoezo kan ik daar dan over zingen? Ja. Dus ik moest, en daar ben ik nog steeds mee bezig hoor, met waarom. Want nu zing ik het heel graag, maar ja, je moet sowieso, als je een lied zingt, moet je jezelf daar helemaal mee verbinden. En moet je je afvragen, waarom zing ik dit? Waarom vertel ik nu hier in deze voorstelling dit verhaal? Dat vind ik belangrijk. Ik vind het niet. Tuurlijk kun je soms ook wel gewoon lekker een lied zingen, maar als je het in je voorstelling hebt, dan moet het altijd kloppen. Het moet van jou zijn. Ja. En dat is nog steeds een vraag waarmee ik bezig ben. Van waarom dan die fado? Waarom kom ik daar toch altijd weer terug? Waarom wil ik, waarom wil ik dat? En wat is dan mijn vorm? Misschien kun je het wel een soort van hybride en vorm, dat je het allebei kan. Want je bent het half Portugees en half Klazina Veens. Toch denk ik ook weer, ja, Klazina Veens. Ik bedoel Oost-Drents. Ja, oh nee, ik bedoel Nederland. Maar jij bent hier helemaal opgegroeid en geboren. Dus ik kan me wel voorstellen dat er dan ook iets meer van dat insluipt. Heeft het niet ook iets vormends, juist de omgeving waar je opgroeit? Absoluut. Ja. Ja. Ja, dat is ook. Ik ben natuurlijk wel Portugees, maar ik heb geen. Ik heb heel veel van Portugese cultuur meegekregen en mentaliteit van mijn vader. Maar ik heb daar niet gewoond. Dus nee. dat vind ik wel, ja, dan. Dat is heel andere koek. Als je daar alleen maar op vakantie bent geweest, of twee maanden of drie maanden. Maar je weet het pas echt als je er woont, natuurlijk. Ja. Dan hoe het daar echt is. Ja. Ja. Ja. Wat we verder in het audioportret nog hoorden was De Tweeling. Dat is een musical waarin je speelde in 2016. Mm-hmm. Een stukje van RTV Drenthe hoorden we. 2017 met Zoek de Grens op met... ... En dat was dan met jou. Sowieso is er heel veel van RTV Drenthe over jou te vinden. Volgens mij ben je echt een grote trots. They love me. Yeah. They do. They do. Een stukje uit solovoorstelling van jou, Sodade. Ja, dat was de allereerste versie ik heb gemaakt met het materiaal. Ja. Ah, oké, dus eigenlijk is het een versie in ontwikkeling. En wat er dan volgende week wat we daar dan kunnen zien, dat is... Ja, dat heb ik in 2017 gemaakt voor het Noord-Nederlands Toneel in Groningen. En dat was eigenlijk het begin. Gewoon van, ik ga zelf een keer iets maken. Wat doe ik dan met de liedjes van Daniel? Maar dat materiaal, dat heb ik helemaal... bestaat niet meer in die volgorde of in die tekst. Dat is helemaal nog bewerkt en ontwikkeld. Ja, het is een soort zaadje wat dan al heel mooi uit is gegroeid. Waarschijnlijk, daar moet je heen, zeggen ze. Ja. In ieder geval. En er zijn ook nog kaarten, toch? Ja. Ja. Ja. In ieder geval voor de Kleine Comedie volgende week. En daarna nog veel meer voorstellingen waarvoor je kunt kijken op www.rosadasilva.nl. Yes. Yes. Je was Anne in de musical over Anne Frank. Dat was in 2014, staat hier. Maar dat komt 2014-15. Oh, ja. Jawel, oké. Dat seizoen. Toen al, ja. En Volgspot, NPO Radio 5 in 2021. En tot slot, toen kromp je een beetje ineen, De Slimste Mens. Oh, 2020. Hoe liep dat avontuur af? Nou, niet zo goed. Niet zo nee. Goed. Okay. Nee, ik was hartstikke zenuwachtig en... Ik vond heel leuke mensen daarom, maar het is niet echt mijn programma, laat ik het zo zeggen. Goed, oké. Okay. We gaan het hebben over de geluiden uit je leven. Miss Podcast met Nino Brandt. Dames en heren, het eerste kandidaatje van vanavond is Rosa Diaz da Silva. Hoi. Rosa Diaz da Silva. En je komt uit... Klazina Veen. Klazina Veen. Ik dacht al, dat is een echte Drentse naam. Nou... Niet echt, geloof ik, hè? Nee. Nee, hoe zit het precies, lieve? Vertel eens. Nou, mijn papa is Portugees. En die heeft een zus en die heet ook Rosa. En daar heb ik de naam van. Geërfd. Dus heb je daar nog familie wonen? Ja. Wie woont daar nog? Mijn oma, mijn tantes en mijn ooms. Zeg maar bijna de hele familie. Nou. Het is misschien hartstikke leuk als je tegen oma in het Portugees wat zegt. Ja. Welke camera zullen we dat doen, jongens? Op die? Nou... Dus je echt, hoe oud was je toen? 8. 8. En je hebt gewonnen? Ja. Met een Portugees lied? Nee, Laura Pausini deed ik. Oh, met dat liedje is, Lettera. Okay. Ja. Wauw. Ja. Maar dat is weer een hele andere taal. Ja, maar ik was enorm fan van haar. Nog steeds wel, eigenlijk. Wij woonden dus in Klazinaveen. En dan alles wat een beetje... mediterraans was, vonden wij gewoon helemaal te gek. Mijn zus, heb ik het over mijn zus en ik, Maria. Omdat het zo'n contrast was met de rest? Ja, ik denk dat ik altijd dat contrast opzocht. En dat als kind al, dat ik dacht, wauw, dit is moois Italiaans. En zij heeft ook donker haar en donkere ogen. En dat vind ik mooi en ik wil haar zijn. Het was gewoon een soort verliefdheid. Mm-hmm. En ja, het Italiaans vond ik een heel mooie taal. En dat ging ik dan de hele tijd nadoen. En dan dacht ik, nou, nu ben ik fan. Ja, en iedereen vond het heel grappig dat jij dan met die naam uit Klazina Veen kwam. Ja. Maar ja, het was bijna een beetje uitlacherig, maar gewoon, het is natuurlijk ook grappig. Maar... Ja, want Henny kopte me natuurlijk goed in. Ja. Van Rosa Diaz da Silva uit Klazina Veen. Dat is natuurlijk ook een ja, goed tv-moment. Ja. Omdat het zo niet matcht. En... Hoe was het voor jou? Matchte het voor jou wel, Klazina Veen? Want je wist natuurlijk ook niet beter. Dit was waar je geboren was. Ja, het was nou precies wat jij zegt. Je staat daar en je denkt, ja, ik kom uit Klazina Veen. Klaar. Ja. En dus heel ontwapenend gewoon, ja, dat is gewoon zo. Ja. En toen ging iedereen lachen. En ik weet nog wel dat ik toen dacht, oh shit, dat had ik niet moeten zeggen dan of zo. Want nu moeten mensen lachen. Nee. En ik weet wel dat zo rond die leeftijd begon de schaamte. Zo van, oh, ja, misschien niet zo... Ik zeg wel Emmen. Maar ja, Emmen, dat is voor mensen ook een kwartier rijden vanaf Klazina Veen. Ja. Dat is voor heel veel mensen ook een gat uit het westen, tussen aanhalingstekens. Dus ja, maar die schaamte, dat was vooral vanaf 10 en dan tot je... Was dat... 18 of zo. Ja. Dat het begon. Ja. En ja, voor het feit dat Klazina Veen eigenlijk een lullig dorp is aan de A37 richting Duitsland? Ja, of... je denkt dan toch van, oh, dan ga je natuurlijk als je 17 bent, dan ontmoet je allemaal mensen. Want toen deed ik allemaal audities voor de toneelscholen. En dan ontmoet je allemaal mensen die uit Rotterdam, Utrecht, weet ik veel. En dan dacht ik echt, wow, die hebben echt shit meegemaakt. Mm-hmm. Wel, dat is natuurlijk gewoon onwetendheid en dat is helemaal niet zo. Maar dat wist ik toen niet. Dus dat maakte me wel onzeker. En dat ik dacht, ja, dan ga ik zeker zeggen dat ik uit Klazina Veen kom. Maar nu vind ik het super tof dat ik daar vandaan kom. En ja, is het gewoon zo. En iedereen komt ergens vandaan. En ik heb weer ander soort verhalen dan iemand die in Amsterdam is opgegroeid. Wat ook weer heel leuk is. Dus het is gewoon, ja... Ja, dat was gewoon het stempel wat erop werd gedrukt. En dat jij gaat denken van, nee, ja, is dat eigenlijk ook een beetje, wat heb ik nou meegemaakt? Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe was het als kind dan om daarop te groeien? Want ja. Ja, prima. Ja. Hartstikke leuk. Gewoon heel veel buiten spelen. En wij wonen in het centrum. Boven mijn ouders hadden 4 schoenenwinkels in Drenthe. Mm-hmm. En ook in Klazina Veen. En wij woonden altijd boven de winkel. Dus voor mij was gewoon 2 heel hardwerkende ouders en heel veel buitenspelen en ook in de winkel. Gewoon, dat was mijn tweede huiskamer. Ik heb het als gewoon heel fijn ervaren. Ik heb niks gemist. Nee. We hadden alles. En als je dan 13, 14 wordt, ging naar de jeugdtheaterschool in Emmen. Dan begin je te merken van, oh, hè, wat, er gebeurt hier ook helemaal niks. Maar dat is logisch, want je wordt puber. En je denkt dan, ik wil dingen meemaken. En ja, dus ik ging heel vaak naar Groningen, naar theater. En naar het Noord-Nederlands toneel. En naar Zwolle. Dus dan ga je een beetje zo de steden opzoeken. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Maar voor mij wel, want ik wilde theater in. En ja, helaas is het gewoon zo. Dat is niet in de kleine dorpjes. Dan moet je toch voor naar de steden. Ja. Ja, dus dat. Mm-hmm. Ja. Laten we even naar... Portugese muziek luisteren van je vader. Ja. Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, San Inclau. Saudade. Saudade, saudade, diz minha TV. glistening glow. Wat betekent dat, soldaat? Ja, dat saudade is heimwee, nostalgie. Uh-huh. Dat is eigenlijk de beste vertaling. Maar het is een soort woord wat je niet goed kan vertalen naar een andere taal. Oh, ja. Saudade is de nostalgische gevoelens over vroeger. Over dat het mooi was, maar ook verdrietig. Dat je ernaar terug verlangt, maar dat je er ook een mooie herinnering aan hebt. Ja. Dat is het gevoel. Nou ja, ik wil er even zeggen, want zij is Kaapverdiaans. Dus het is Portugees, maar dan wel met het Portugees van Kaapverdië. Ja. We horen Cesária Évora, mm-hmm. heet zij. Ja. En mijn vader die draaide dit heel veel, deze muziek. Denk je dat ook, als jij zo vertelt over wat het betekent, dat ook een beetje voor hem speelde? Hij was wel opgegroeid natuurlijk in Portugal. Ja, enorm. Maar mijn vader die... Kijk, ze waren heel druk met de winkels, gewoon met het bedrijf. Maar mijn vader die heeft continu een gevoel van saudade in Klazina Veen. Want ja, het is een man die heel erg houdt van over de boulevard lopen in Porto. Een koffietje drinken, met mensen praten op straat. En ja, dat is in Klazina Veen was dat niet. Daar hadden ze ook geen tijd voor, letterlijk. Nee. Omdat ze zo hard aan het werk waren, maar... Ja, hoe zijn ze dan hier terechtgekomen? Ja, ze hebben elkaar ontmoet in Frankrijk, in Parijs. Okay. Ja, daar waren ze allebei naartoe gegaan om te werken. Ja. En mijn moeder komt uit Drenthe. Dus die zei van, nou laten we naar... Uiteindelijk zijn ze met z'n tweeën naar Nederland gegaan. En hebben ze daar een schoenenwinkel zijn ze daar begonnen. Ja. Ja. Wat als, denk je daar wel eens over na? Want ik zat daarover na te denken. Ik weet helemaal niet hoe de Portugese culturele sector eruit ziet... Maar stel dat jij daar was opgegroeid. Ik weet niet of je daar ook net zoveel theater- en toneelscholen hebt. Of dat je dan misschien juist wel meer de zangkant op was gegaan. Dat je fado. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik denk eigenlijk wel dat ik een zangeres was geworden. In plaats van actrice. Zegt mijn gevoel nu. Mm-hmm. Maar ik heb me nog niet goed genoeg verdiept in de theaterscholen in Portugal. Ja, ik dacht, ik heb daar helemaal geen beeld bij, maar zie ik het je doen daar. Zingen, gewoon vooral. Ja, ja en het is ook, kijk, nu, ik ben in Nederland opgegroeid en ik heb hier ook theater, ik heb hier gestudeerd. Dus dan heb je ook automatisch wel de humor. En taal is zo belangrijk en daarin ben ik heel Nederlands. Dus als ik al daar zou willen spelen, dan moet je natuurlijk helemaal weer vanaf nul beginnen. Van welke theatergroepen zijn er, welke regisseurs. Dan ga je toch vergelijken met hier. Van is dat dan een beetje een orkatergroep? Of is dat juist meer een ITA-achtig toneelgezelschap? Mm-hmm. Dus dat ga je toch doen. Ja, ja. Ik denk dat qua inborst denk ik dat wij in het theater gaan we gewoon graag naar dingen die grappig zijn of die leuk zijn. En ik heb ook het idee dat. Ja, er zijn ook wel serieuze toneelgroepen natuurlijk. Maar ik heb zo'n beeld bij Portugal dat het om een passie gaat en over temperament. En dat er minder lollig gedaan wordt. Ik weet niet. Ja, ik kan daar niet zo goed antwoorden. Nee. Ik denk, je zou nog wel eens gelijk kunnen hebben. Maar dan baseer ik dat puur op wat ik zie op televisie. Qua humor, op de Portugese televisie. Dat vind ik niet goed. Maar dat is ook tv. En theatergebied. Ja, het heeft zo met taal te maken. En ook als je ergens woont, dan snap je natuurlijk ook de grappen die worden gemaakt. Maar als ik nu naar een cabaretier ga in Portugal, die het allemaal heeft over actuele dingen of wat daar op straat gebeurt, ja, dan weet ik dat gewoon niet. Dan, Ja, precies. Randy Newman even doen met Shame. Ja, graag. Love, baby, come and never come around. Pretty love, baby, how come you never come around? I send you all them pretty flowers, now you nowhere to be found. Call you up at midnight sometime, I must admit, when I find you're not at home.

Maar die momenten worden wel minder vaak. Bij mij. Ja. Dus ja, en dan moet je gewoon mee leren omgaan. En soms vind ik het heel moeilijk om over te praten. En soms kan ik er weer heel zakelijk over praten. Ja, het gaat alle kanten op. En wat heeft het uiteindelijk, als je zei van ja, ik kan nog steeds gewoon vrolijk zijn. Maar heeft het wel iets in je veranderd? Verandert het iets in je? Zoiets? Ja, ik heb een versie voor van Rosa, voor mijn moeders dood en daarna. Ik zie, ja, dat is zoals zoveel dingen die in je leven gebeuren. Je ziet gewoon in je ogen een andere blik. Ik speelde in de tweeling en toen werd er een... in een van die foto's in de Lamar die daar hangen. En er werd ook een foto van mij gemaakt. En ik zie gewoon op die foto dat... Het was een paar weken dat mijn moeder overleden was. Nou, als ik die foto zie, denk ik ook... Oh jee. En dat is iets in de ogen. Ja. Als je dan ziet. Ja. Ja. Dat zie ik. Dat er verdriet heel veel mensen. Oh, een mooie foto. Maar ja, ik zie wel van... Oeh ja, dat is wel... pijn of zo. Maar ja, ja, dat hoort er ook bij. En die momenten, ja, die foto, dus toch mooi dat die er is. Maar ja, dat eerste jaar, dat wil ik niet overdoen, zeg maar. Dat eerste jaar na haar verlies. Nee. Nee, het is ook, als je zoiets meemaakt, dan kun je ook, nou ja, als je dus verandert, dan kun je daar ook heel erg mee gaan zitten. Maar je kan het ook zien als iets... Ja, je ontwikkelt. Ja, om in mijn moeders woorden te spreken, het is gewoon zo. En ik moet door. En ik vind het leven ook superleuk en heel fijn. Dus ik zal nog wel meer verdrietige momenten meemaken. Maar dat is, ja, dat hoort er wel bij. Ja. Dus ja. Het giet zoals het giet. Het giet zoals het giet. Miss Podcast met Milou Brandt. Ik heb nog een stukje van het Pauperparadijs klaarstaan. Waar je ook in hebt gespeeld, de voorstelling. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk... Pauperparadijs was een voorstelling waarna je dacht... oké, maar nu wil ik ook iets zelf gaan doen. Klopt dat? Ja, ik had... de reden waarom ik naar de Amsterdamse Toneelschool... en Kleinkunstacademie ging, was ook om te doen wat ik nu doe. Eigen voorstellingen maken en eigen muziek schrijven. En toen zat ik op school en toen had ik heel veel andere lessen. En toen dacht ik, oh, maar... Ja, gewoon actrice zijn wil ik eigenlijk ook. En toen werd ik Anne Frank. En dan gaat zo... Dat was natuurlijk ook geweldig. Dus het raakte een beetje... Dan zit je wel in grote producties. In grote producties. Ja, ja, en met regisseurs die precies weten wat ze willen. Dus je staat altijd in iemand anders een voorstelling. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dat vond ik geweldig. En lijkt me ook nog heel leuk om te doen. Maar nu, tijdens het Pauperparadijs, dacht ik... Nee, nu wordt het echt tijd om zelf mijn eigen... verhalen, mijn eigen grapjes, mijn eigen liedjes te maken. En dat voelde ik gewoon daar heel erg. Ja. Ja, ja. Het is eigenlijk wel een grappig verhaal waar we helemaal nog niet aan toe zijn gekomen. En we zijn al bijna klaar. Maar hoe jij uiteindelijk bij die toneelscholen... Nou ja, hoe je erop bent gekomen op theaterscholen. Ja. Want dat heeft eventjes geduurd. De eerste keer lukt het niet. Nee. De tweede keer niet. Nee. En de derde keer lukt het wel. Ja. De aanhouder wint. Dat is weer zo bewezen. Is het. Ja. Nou, je wilde het in ieder geval wel heel erg graag. Ja. Maak je daar wel uit op. Ja. En dat afwijzing ook niet per se iets is waarvan je denkt, nou, dan ga ik wel iets anders doen. Je ging nee, door. Ik wilde dit wel echt doen. Ja. Ja. Ja. En zo'n school is natuurlijk gewoon wel het fijne van zo'n opleiding. Is dat, er zijn ook mensen die zonder opleiding kunnen doen wat ze willen doen. Maar ik vond het wel echt geweldig, hoor, daar op school. Ik heb heel veel geleerd. En je leert ook heel erg dingen te ontwikkelen... waar je in eerste instantie niet voor kiest of zo. Mm-hmm. Dat vond ik heel, heel tof van de docenten daar. Ze zeiden van, nee, Roze, jij moet juist dat project nu doen. Toen dacht ik, nee, maar ik wil juist het schrijfproject. Nee, volgens mij moet jij even in dat stuk gaan spelen. En dacht ik van, oh ja. Waar moest je dan bijvoorbeeld in? Was je eerst nou, dat we hadden een project Reigen. Het stuk Reigen, waar ik tussen kon kiezen. En een maak-schrijf... project onder leiding van Jurian van Dongen. En toen dacht ik van, oh, eigenlijk wil ik dat. Want dat is meer mijn bloedgroep, zeg maar. Mm-hmm. De kleinkunst maakkant. Maar toen zei de docent juist van, nee, volgens mij moet jij dat echt het toneel tekst gaan doen. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dus soms moet je heel erg uit die comfortzone gaan. Ja. Denk je ook dat dat uit die comfortzone gaat. Als je, nou, laat ik het zo zeggen. Toen jij je eerste keer auditie ging doen voor de toneelschool. Wat had jij toen niet wat je de derde keer wel had, denk je? Nou, de eerste keer... Ja, ik was 17 en ik had geen idee. Ik deed maar wat. Dus dan ga je op een soort intuïtie, ga je die auditie in. En ik denk dat ze het gewoon even niet zagen. En ja, geef ik ze wel gelijk in. Dacht echt van, ja, de kind dat wil heel graag. Maar ga jij dan maar even een jaartje leven. En toen ging ik theaterdocent doen. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht, dit ga ik afmaken. Mm-hmm. Want zo ben ik ook wel weer. Ik wil wel dingen heel graag afmaken. Ja. En toen in de vierde weer auditie gedaan. Niet door ronde 1. Toen was ik wel een beetje boos. Ja, want de eerste keer was je naar ronde 2 gekomen. Ja. En de tweede keer, toen was ik 21, zat ik in de vierde van theaterdocent. Toen kwam ik niet door. En dacht ik van, nou, dit kan toch niet? Want ik heb dingen geleerd. En, ja. Ik ben en toen, toch verder, maar eigenlijk ben ik blijkbaar minder ver. Ja, het ligt ook net aan het moment en wie er voor je zit qua jury. Of, nou, het heeft met meerdere dingen te maken. Maar toen ik 2 jaar aan het werk was, toen ging ik in een regievoorstelling van Carlijn Kistenmaker, die ik ken van theaterdocent, en die daar op de regieopleiding zat. En ik ging in een stuk van haar spelen. En Ruud Wijsman, de toenmalige artistiek leider van de toneelschool, die zag mij in die voorstelling. En aan de hand daarvan zei hij, ik wil dat je apart auditie komt doen bij hoofddocenten. Ja. Dus ik heb niet de normale weg van audities ronde 1, nee, en monoloog, een lied voorbereiden. Dus aan de hand van die voorstelling, zo ben ik op de school gekomen. En ik vrees ook dat dat zeg maar wel mijn manier was. En niet via de normale auditierondes. Want dat had ik denk ik gewoon niet gered. Nee. Ja, gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk echt dat het mij heeft gered dat hij mij zag in die voorstelling waarin ik vrij was en mijn humor kwijt kon. En dat hij dacht, hé, maar daar zit wel iets in. Ja, en zo'n auditie, dat is toch al snel gemaakt en gekunsteld. En dat ligt natuurlijk veel extra druk op. Ja, en ik was wat ouder. Ik was al ouder, maar ik was 23. En heel veel mensen worden aangenomen als ze 17, 18 zijn, van een middelbare school komen. Ja, dus je kwam wel met allemaal jonkies ook in de klas. Ja, ja, 6 jaar jonger of zo. Ja, ja. De oude tante van de klas. Ja, was het zo? Ja. Nee, het was in het begin denk je wel van, jeetje, wat is iedereen jong? Maar uiteindelijk moet je allemaal hetzelfde leren. Ook al had ik theaterdocent gedaan, was mij ook verteld door de docenten van, je moet wel alles vergeten wat je ooit geleerd hebt binnen het theater. Mm-hmm. Toen dacht ik ook van, ja, dat ga ik ook doen. Echt een soort van legermentaliteit van, nou, bouw mij maar weer helemaal op of zo. En dat heeft ook wel heel erg gewerkt. Dus ik wilde ook absoluut niet die student zijn die zei van, nou, dit heb ik al geleerd. Of dat. Nee, ik wilde echt helemaal opnieuw beginnen. Want kijk, docentopleiding, dat is ook wel theateropleiding, maar dan leer je het overdragen. Dus om te werken met jongeren of volwassenen die willen leren toneelspelen. Mm-hmm. Het is gewoon een heel andere opleiding. Het is meer pedagogisch. En als je toneelschool doet, dus als acteur, ja, dan moet het vanuit jou. Jij wordt uitvoerend artiest. En dat is een totaal andere opleiding. Dus ik wist ook van, ik ga opnieuw beginnen. Maar dat is voor een heel goed doel. Want wat ik heb gedaan en wat ik nu doe, dat is natuurlijk omdat ik ook die opleiding heb gevolgd. Ja. Dat ik me daar zo zeker over voel. En dat ik het kan. En, ja, ja, en nu allemaal te kunnen uitwerken tot een avondvullend programma. Ja. En daarna, is er misschien nog iets wat je in de toekomst ook nog zou willen doen? Waar ga je naartoe? Wat wil je? Nou, sowieso wil ik meer muziek maken. Het lijkt me heel tof om met verschillende componisten, liedjeschrijvers te gaan werken. En ik wil wel dat mijn eigen voorstellingen, dat mijn hoofdding wordt. Of dat ik, ja, dat is wat ik nu doe. Dat ik een solo-artiest ben. Maar ik wil, ik zou ook heel leuk vinden om veel meer te draaien in series of een mooie dramafilm. Lijkt me ook heel gaaf. Of iets als dit. Ja, jongens, Veronica Insight. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar het gaat dus gewoon weer door. Ja. Hè? Henry, hey, wat een stelletje wijven. Ja, jongen, jongen, een stelletje wijven, toch, Henry? Ja. Stelletje wijven. Nee, zee, eerst is het van, ik wil nooit meer met hem. Noodzak. Ja. Ik wil het Wilfred niet meer. Wilfred heeft ons verraden, die vijf. Ja. Ik wil het nooit meer zien. Ja, hier komt het echt nooit meer goed. Promenade is dat. Ja. Doet het ook verrassend goed op audio, moet ik zeggen. Ja, heel goed. Ik vind het echt geweldig. Ja, dat lijkt me te gek, een sketchprogramma op tv. Of, dat is, maar er is iets, daar moet je natuurlijk supergoed over nadenken en een heel leuk team hebben. Ja. Maar ik hoop dat dat wel een keer komt in de toekomst, zeker. Ja, wie weet. Nou, ja. Eerst die voorstelling. Maar we gaan het aan het einde van het uur ook nog even hebben over die podcast die we hebben geluisterd en gaan bespreken. Mm-hmm. Ik was er heel benieuwd naar en ik dacht, ja, hij is spiksplinternieuw. En er is geld te winnen, dus we moeten snel ermee beginnen. Dus Ja, vooral daarom heb ik hem aan je aangeraden. Niet zozeer omdat ik dacht, dit past perfect bij jou. De podcast heet Help Louis. Ja, we kunnen wel even luisteren anders hoe die begint. Tony Media. Louis, we zitten in de studio. Voordat we gaan beginnen, kan je de mensen uitleggen wat we gaan doen? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè. Ik ben hier om een verhaal te vertellen. Iets wat ik heb meegemaakt. Nou, het is eigenlijk meer een raadsel. Ik loop daar al 4 jaar mee rond en ik word er langzamerhand niet goed van. Dus het werd eens tijd om hulp in te roepen. Hè. En daar staat wel iets moois tegenover. Want de luisteraar kan 25.000 euro winnen. En waar ben je precies naar op zoek? Ik denk toch dat het een bepaalde plek is. Een locatie. Geen stad of een dorp of zo, maar eerder een adres. Of een hotelkamer. Of een spoorwegovergang, snap je? Zoiets specifieks, denk ik. Kijk, er zitten zonder twijfel hints in het verhaal. Hè? Aanwijzingen, rariteiten, anagrammen. Volgens mij moet je ergens op tijd zijn of zo. Ja, en dat moet je kunnen vinden, hè. Maar ja, wat ik zeg, ik heb hier een zootje aantekeningen, maar ik kom er gewoon niet uit. Maar moeten we dan allemaal straks op één plek gaan graven? Nee. Je hebt geen schep nodig of geen graafmachine. Nee. Het is niet zoiets. Wie het raadsel heeft opgelost, kan gewoon een telefoonnummer bellen. Maar dat krijg je dan wel later van mij, oké? Dus het is echt nog niet opgelost? Ja, correct. Anders heeft dit toch weinig zin. Dan zal ik het gewoon vertellen. Mag ik nu eindelijk beginnen? Kan ik? Ga je gang. Ja, zo begint de eerste aflevering. Het enige nog ook die online staat op dit moment. Vond je? Ze hebben een Vlaamse verteller gevonden, ja, om het te vertellen. Dat is denk ik wel een goede keuze. Heel goed. Ik zou het moeilijker vinden om naar deze monoloog te luisteren als het een Nederlander was, denk ik. Die Vlamingen kunnen dat echt weergaloos natuurlijk. Ja, dat is te gek. Ik ben ook heel erg bijvoorbeeld fan van een audiocollectief Schik. Ja. Van Bob. En het wekt meteen mijn nieuwsgierigheid. En, want ze gaan dus een soort van... Je moet gewoon heel goed opletten volgens mij. En dan moet je ergens tips of... Maar het geld kan je wel echt winnen? Ja, volgens mij wel. Oh mijn god. Ja. Maar is dat dan iets wat jou echt motiveert? En dat je denkt, hé, nou, nu ga ik misschien wel echt proberen ook? Of helemaal niet? Jawel, toch wel. Ja, toch wel, hè? Ja. Ik heb het ook wel een beetje... Vooral ook omdat ik vind raadsels ook wel leuk. Ja. Alleen ik vind wel, toch vind ik het een beetje moeilijk aan deze vorm... dat ik nu best wel lang moet wachten tot de volgende aflevering van mij komt. Volgende week. Het is 1 in de week, ja. Ja, volgens mij 1 in de week. Volgende week komt die op maandag uit. Dus misschien doen ze ook die week daarop wel op dinsdag, dat weet ik niet zeker. Maar dat moet je eigenlijk gewoon echt inderdaad aantekeningen gaan bijhouden. Ja. En dat wordt echt een activiteit. Een podcast als activiteit. Zo heb ik eigenlijk nog nooit heel erg podcast geluisterd. Nee, dat heb ik ook. Ik doe het heel vaak in de auto op tour. Dan zet ik podcast aan. Maar inderdaad, dit is iets waar je wel bij moet opletten. Maar ik vind het wel heel tof. Ik zag wel die kroeg al helemaal voor me. Ja. En die figuren die daar zitten. En ja, ik vind het heel knap als dit zo in elkaar zit. Dat je inderdaad een raadsel moet oplossen. En met aantekeningen en zo. Dan vind ik het wel ook iets heel nieuws. Ja. Iets heel actiefs. Inderdaad, op een andere manier naar een podcast luisteren. Ja, het concept intrigeert ook. En inderdaad, het verhaal ook. En er wordt mooie taal gebruikt. Ja, maar zeker heel goed geschreven. Ja, maar je denkt ook meteen... Oh, zullen ze expres deze rare woorden gebruiken om iets uit te leggen? En zit er dan weer iets achter? Dus ik word ook wel totaal overprikkeld, hoor, moet ik zeggen. Tijdens het autorijden is misschien niet zo slim of zo. Thuis met een kop thee. En een aantekeningenblok moet er ook bij. Ja. En hoe luister jij als iemand die de toneelopleiding heeft gedaan naar het acteerwerk? Want het is volgens mij dus niet... Het is niet echt. Het is wel in scène gezet. Denk je niet? Ja, volgens mij, het is fictie. Het is fictie. Ik denk het ook. Maar ik twijfelde in het begin eventjes. Of het echt was of niet. Maar ik heb dat wel eens eerder gehad met verhalen en zo. En personages dat je denkt... Want als iets... Dat vind ik ook altijd heel apart met... is het echt gebeurd? Of zo, is het waar gebeurd? Dan denk ik van, wat heeft dat nou eigenlijk voor meerwaarde of zo? Hè? Maar toch ben je daar in het begin eventjes naar op zoek van... is het nou echt? Is het echt zou het een echt verhaal zijn? Mm-hmm. Maar als het zo goed gedaan wordt... en heb ik ook al vaker meegemaakt met podcast... dan zit je er gewoon helemaal in. Ja. Dan maakt het helemaal niet uit. En dit is een proloog, dus En ik zat er al wel heel erg in. Dus ik denk dat dit is wel echt goed gedaan. Hoe hij het vertelt en wat je zegt, daar helpt het Vlaams ook wel bij. Ja. Ja. Misschien is het ook wel handig om dit soort podcasts gewoon met meerdere mensen te luisteren. Dat je een soort van je notities kan uitwisselen. En denk van, hoe luister jij dan hiernaar? Want ik weet niet of ik dit in mijn eentje kan. Of ik dit. Maar ik ben wel uitgedaagd. Ik ga het misschien wel doen. Ja. Proberen. Ja, gewoon ik ook. Ik ook. Oké, nou spannend. Ik ben benieuwd wie straks met de 25.000 euro naar huis gaat. In ieder geval een origineel concept. Dat is ook wel altijd leuk om te verwelkomen in het podcastlandschap, denk ik. Mm-hmm. Rosa da Silva, kleinkunstenares, dank dat je mijn gast wilde zijn. Want het uur zit er alweer op. Ja, ging snel. Ja, dat vond ik ook. We zijn trouwens nog niet helemaal klaar. Want we gaan traditioneel eruit met de soundtrack van iemands leven. Dus het belangrijkste nummer of het mooiste nummer of iets wat gewoon nu heel veel in je hoofd zit. Het mag eigenlijk allemaal. Wat heb je aangedragen? Weet je dat nog? Ja, Rose Rouge van Saint-Germain. Mm-hmm. En waarom? Nou, dit nummer, dat is vroeger was het altijd. Het is een nummer ook wat mijn moeder heel, heel erg mooi vond. Het is een soort van alles. Het is heel. Eigenlijk meer instrumentaal dan. Ja, je hoort af en toe een stem. Maar. Ja, het is bombastisch. Het is rumoerig. Het is levendig. En we draaiden het ook keihard op de begrafenis van mijn moeder, dit lied, aan het eind. Maar ik kan er nog steeds met een soort vrolijkheid en levendigheid naar luisteren. Dus het gaat heel erg over mijn moeder, maar ook gewoon over het leven. Over hoe wild het kan zijn en levendig, ja. Na nu kunt u luisteren naar het NOS-journaal, gevolgd door Focus. Nogmaals dank, Rosa da Silva. En de kaartjes kunnen we kopen op www.rosadasilva.nl. Voor de voorstelling, daar moet je heen. Nou, dames en heren, daar moet u heen. NPO Radio 1.